गई गलत फहमी, मैं नहीं हूँ बेगाना। हो गई गलत फहमी, मैं नहीं हूँ बेगाना। मैं तो तेरा जान मन, मैं तो तेरा जान मन, आज भी हूँ दीवाना। हो गई गलत फहमी, मैं नहीं हूँ बेगाना। तोड़ कर मेरे दिल को बन गया तू बेगाना। होती क्या है मजबूरी, काश तुम समझ जाती। बेवफाई का इल्जाम फिर नहीं लगा पाती। होती क्या है मजबूरी, काश तुम समझ जाती। बेवफाई का इल्जाम फिर नहीं लगा पाती। परदेस में अकेला मर मर के जी रहा हूँ, अपने लहू के आंसू दिन रात पी रहा हूँ, दिन रात पी रहा हूँ। हो गई गलत फहमी, मैं नहीं हूँ बेगाना। मैं तो तेरा जान मन, मैं तो तेरा जान मन, आज भी हूँ दीवाना। more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.